أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 74 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی. گزشتہ رکوع سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے. اس واقعے کا کچھ حصہ آپ حضرات نے گزشتہ آیات میں سماعت فرمایا. ابھی درمیان والا حصہ آج کے درس میں آئے گا. کچھ حصہ 16 پارے کے ابتدائی آیات میں بیان فرمایا. یہ ایسا واقعہ ہے اگر اس کو کوئی شخص کوئی مسلمان اس کو خوب تدبر کے ساتھ پڑھ لے اور غور و فکر کے ساتھ پڑھ لے تو اس سے انسان کو مسلمان کو ایسی باطنی طاقت ایسا باطنی ایمان نصیب ہوتا ہے جو اس کے دنیا میں جو بڑے بڑے اس کو غم لاحق ہوتے ہیں فکریں آتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کافی ہو. اس لیے کہ انسان ظاہر میں کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے باطن میں کچھ اللہ تعالیٰ کی کچھ اور حکمتیں ہوتی. اب ظاہری انسان ظاہری حالات کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے ان ظاہری حالات کو دیکھ کر اس کا ایمان ڈگمگاتا ہے. اس وقت تو ہر بندہ پریشان ہے معاشرہ پریشان مسلم امہ پریشان اور ظاہری احوال کو دیکھ کر یہ سارا کچھ جتنی پریشانیاں ہیں وہ ظاہر بین لوگوں کی ظاہری اشیاء پر نظر کی وجہ سے. کسی کی وفات ہو جاتی کسی کا حادثہ ہو جاتا کسی کے کاروبار کو نقصان ہو جائے کسی کو کوئی صدمہ پہنچ جائے ظاہر پریشان ہونا ایک طبیعی بات ہے انسان پریشان ہو. پھر عالمی حالات کو دیکھیں جہاں دیکھیں مسلم امہ پس رہی حالات ایسے ہیں ذلت کا جگہ جگہ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جائے یہ بھی ایک بڑی اجتماعی پریشانی کی. تو ایک پریشانیوں کا ایک ہجوم اور سیلاب ہے. یہ واقعہ ایسا ایمان عطا کرتا ہے جس سے بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور تفویض کہ وہ ایک خاص جب رشتہ ہو جائے پھر اس کو کسی چیز کی پریشانی باقی نہیں رہتی. جیسے میں نے پہلے بھی ایک واقعہ ایک اللہ والے کا عرض کیا تھا جس نے یہ فرمایا اپنے متعلقین اور احباب کے سامنے کہ میں کبھی پریشان نہیں ہوا مجھے کبھی دکھ کوئی مصیبت کوئی فکر کبھی پریشانی لاحق نہیں. تو لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیسی بات آپ نے کہی آپ کو ہم نے بیمار بھی دیکھا آپ کو دوسرے حالات بھی آپ کا فقر و فاقہ بھی دیکھا اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کبھی پریشان نہیں ہو یہ کیسے ہو سکتا. تو انہوں نے جواب دیا میں اس لیے کبھی پریشان نہیں ہوا کہ کائنات کا سارا نظام تو میری مرضی کے مطابق چل جب سورج میری مرضی کے مطابق نکل رہا رات دن میری مرضی کے مطابق آ رہے ہیں موسم میری مرضی کے مطابق تبدیل ہوتے سردی میری مرضی کے مطابق آتی, گرمی میری مرضی کے مطابق, فاقہ میری مرضی کے مطابق, بیماری میری مرضی کے مطابق, سارے احوال جب میری مرضی کے مطابق ہو رہے تو میں پریشان کیوں؟ ابھی اور زیادہ قابل تعجب بات فرماتے. تو ان کے احباب و مریدین نے فرمایا, حضرت یہ بات ہم سمجھے نہیں, یہ سارے کائنات کا نظام آپ کی مرضی کے مطابق کیسی بات فرما رہے ہیں آپ, اس کا مطلب سمجھائے. تو انہوں نے فرمایا, بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی ختم کر دی, میں نے ہر چیز میں اپنی تجویز اور رائے فنا کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رائے اور اس کی مرضی. اب جو اللہ کا فیصلہ ہوتا میں اس پہ خوش ہو جاتا ہوں, وہی میری مرضی ہوتی جو میرے مولا کا فیصلہ ہو. اب جو گرمی لائے وہی میرا فیصلہ, جو میرے مولا کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ, کسی کو موت دے میرے مولا کا فیصلہ میرا بھی یہی فیصلہ, وہ مجھے بیمار کر دے میرے اللہ کا یہ فیصلہ میرا بھی یہی فیصلہ, میری بھی تو چاہت یہ کہ میں بیمار ہو جاؤں. یہ میں نے جب اپنی ساری اپنی مرضی اپنے اللہ کی مرضی میں ختم کر دی تو سارا کائنات کا نظام تو اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے, گویا میری مرضی کے مطابق. یہ بڑی گہری بات واقعتاً, یہ بڑے اللہ کے ساتھ بڑے گہرے تعلق اور بڑی بہت بڑے توکل کی بات. جن لوگوں میں ایسا توکل پیدا ہو جاتا ہے, میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. حدیث شریف میں فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے, میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو قبروں سے بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں داخل فرما دے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے, دم بھی نہیں کرتے, جھاڑ پھونک بھی نہیں کرتے, جو کچھ آتی تکلیف بس جیسا اللہ نے فرمایا اسی پہ راضی رہتے, ہر معاملے میں اللہ پر خوش. یہ ان کی تدبیر. لا یسترقون, رقیہ کہتے ہیں دم کرنے, اتنا بھی تدبیر نہیں کرتے, بلکہ یوں کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں بس اسی کے فیصلے پر ہم راضی. ظاہر ہے کہ ہم تو کمزور ہیں, ہم تو تدبیر کریں گے, لیکن یہ مقام بہت اونچا مقام ہے جن کو یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اپنی رائے ختم, جو کچھ اللہ اپنے اللہ کی رائے. بتلائیے وہ نماز سے کیسے وہ تنگ ہوگا, وہ نماز, وہ رمضان آئے گا پریشان نہیں ہوگا, وہ تو خوش ہوگا, میرے اللہ نے رمضان بھیجا اس کا مہمان ہے, اور زیادہ خوش ہو جائے. وہ ہر عبادت کو خوش دلی سے قبول کرے گا, اور جس دل کی بہار کے ساتھ اس کو ادا کرے گا اس کی کیفیت کا ہم اندازہ نہیں کر. یہ واقعہ ایک ظاہری حالات ہیں, ایک باطنی حالات. اب ہم آگے چلتے ہیں جو قصہ بیان فرمایا گیا, ان آیات کا ترجمہ, اس میں یہ جو باقی ماندہ واقعہ اس میں بیان فرمایا گیا. قال له موسى هل اتبعك, بات یہاں تک پہنچی تھی, حضرت موسیٰ کی حضرت خضر سے ملاقات ہو جاتی ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے عرض کر فرماتے ہیں, قال له موسى, حضرت موسیٰ کہتے ہیں ان سے خضر سے, هل اتبعك, کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں, میں آپ کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہوں, على ان تعلمني, اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھا دو, مما علمتا, اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا, رشدن, جو بھلائی کی بات. یعنی حضرت موسیٰ حضرت خضر سے اجازت مانگ, کیا میں آپ کے ساتھ سفر میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں, اس شرط پر کہ آپ وہ باتیں مجھے, بھلائی کی اور رشد کی وہ باتیں سکھا دو جو اللہ نے آپ کو سکھائی, میں وہ سیکھنے کے لیے آیا. قالا انک لن تستطیع معی صبرا, حضرت موسیٰ کو حضرت خضر فرما رہے ہیں, کیونکہ حضرت خضر جانتے تھے حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں, پیغمبر شریعت کے ظاہری احکام کا پیغمبر, اور ظاہری احوال جب یہ دیکھیں گے تو یہ ان کی غیرت اور شریعت یہ برداشت نہیں کر سکیں گے, ضرور اعتراض کریں گے میرے کاموں پر. قالا, انہوں نے کہا, انکا, مجھے یقین ہے کہ آپ, لن تستطیع معی صبرا, آپ ہرگز استطاعت نہیں رکھیں گے میرے ساتھ رکنے کی, صبر کی, میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے, مجھے یقین ہے. وکیف تصبر, وجہ بھی بتلا دی, اور آپ کیسے صبر کرو گے, علامہ, اس بات پر, ما, جو, لم تحط بھی, جس کا احاطہ نہیں کیا آپ نے, خبرن, علم کے اعتبار سے. یہ تو میں لفظی ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں, اب اس کا سلیس ترجمہ, اور آپ کیسے ان باتوں پہ صبر کرو گے جن باتوں کا آپ کا علم, جن باتوں کا احاطہ کیے ہو نہیں, جن کی خبر نہیں رکھتے, آپ تو ظاہر کو دیکھیں. قال حضرت موسیٰ نے کہا ستجدنی فا انکری تجدو آپ پائیں گے نی مجھے آپ انکریم مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا صابرن صبر کرنے والا ولا اعصی اور میں نہیں نافرمانی کروں گا لکا امرن آپ کے کسی بھی حکم کی آپ کی کسی بات کی میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ مجھے صابر پائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بھی ساتھ فرما دیں یہ پیغمبرانہ انداز ہے. قال حضرت خضر نے کہا فإن اتبعتنی سو اگر آپ میرے ساتھ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے فلا تسألنی سو آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں فلا تسألنی آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا عن شيء ان کسی چیز کے بارے میں خاموش رہ کر چلنا حتی احدث یہاں تک کہ میں بیان کر دوں لکا آپ کے سامنے منہ ذکرن اس کی کوئی بات میں خود جب تک کوئی تذکرہ نہ کر دوں آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا بس یہ شرط لگا دی. قال فإن اتبعتنی فرمایا کہ اگر آپ میرے آپ نے میرے فإن اتبعتنی سو اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو فلا تسألنی پھر آپ نے سوال نہیں کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں یہاں تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں کوئی ذکر کر دوں. فانطلقا یہ معاہدہ ہو گیا پتہ یہ چلا جب کوئی طالب علم کسی ادارے میں داخل ہوتا ہے استاد کو حق ہے کہ وہ شرط رکھے وہ شرائط رکھ سکتا ہے چنانچہ شرط رکھی کہ خاموشی سوال نہیں کرنا اس لیے کہ آدمی بس اوقات کسی درس میں کسی دانشگاہ میں سوال کرتا ہے اس کا جواب اس کو بعد میں ملنے والا ہوتا ہے وہ پہلے ہی سوال کر دیتا تو اگر وہ پوری بات سن لے بات مکمل ہو جائے ہو سکتا ہے جو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو بعد میں پورے اور پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا تفسیر مظہری میں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ شاگرد کے لیے ادب یہ ہے کہ استاد کی اتباع کرے اس کی بات مانے اس کی کسی بات کی خلاف ورزی نہ کرے چنانچہ کسی بات کا عہد لیا جا رہا ہے کہ آپ میری اتباع کرو گے میری کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کرو گے. فانطلقا سو دونوں چلے اب استاد اور شاگرد ان دو کا ذکر فرمایا حضرت یوشا بن نون بھی ساتھ لیکن وہ تو حضرت موسیٰ کے خادم کی حیثیت سے سیکھنا تو حضرت موسیٰ چاہتے ہیں اس لیے ان دونوں کا اب صیغہ استعمال ہو رہا فانطلقا حضرت یوشا بھی ساتھ ہی ہے سو یہ دونوں چلے حتی اذا رکیبا یہاں تک کہ چونکہ پہلے یہ سمندر کے کنارے پہنچے ہوئے تھے جہاں دو سمندر ملتے ہیں حتی اذا رکیبا یہاں تک کہ جب یہ دونوں سوار ہو گئے فی السفینہ کشتی میں خرقہا دونوں کشتی میں سوار ہوئے حضرت موسیٰ بھی ہیں حضرت خضر بھی ہیں کشتی میں سوار ہوتے ہی خرقہا خرق کا معنی تھا پھاڑ دے توڑ دے جیسے کپڑا پھاڑ دینا اس کو بھی خرق بولتے ہیں کوئی چیز توڑ دینا اس کو بھی خرق کہتے ہیں تو حضرت خضر نے اس کشتی کو چھید ڈالا اس کا تختہ اکھاڑ دیا اکھاڑ کے پھینک بالکل نئی کشتی تھی تختہ اس کا اکھاڑ کے پھینک کالا اب موسیٰ سے رہا نہ گیا کہ معاملہ جیسے صحیح بخاری کی روایت میں بھی آتا مفت میں انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا تھا آپ بیٹھو ہمارے آپ بزرگ آدمی پھر ادھر حضرت موسیٰ ان کے چہرے کا نور کیسے چھپا جو حضرت اللہ سے براہ راست کلام کرنے والے مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور تو حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر انہوں نے دیکھا ایسے وجیع اور ایسے بزرگ ہستی ویسے ہی سوار چل لیتے ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے آپ ہمارے ساتھ جائیں اب ظاہر ہے موسیٰ کو یہ بات ناگوار ہوئی انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا کشتی میں سوار کیا کرایہ بھی نہیں لیا اور انہوں نے بیٹھتے تختہ اب دیکھیے جی ظاہری اعتبار کہ جنہوں نے احسان کیا ہمیں بھی احسان کرنا چاہیے تھا ان کی کشتی کو نئی کشتی کو توڑ ڈالا اور عیب ناک کر قال اخرقتھا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس کشتی کو پھاڑ اس کو توڑ ڈالا آپ نے اس کو چھید ڈالا لتغرک اہلہ تاکہ آپ اس کی کشتی والوں کو ڈبو دیں اب کشتی جب اس کے اندر تختہ اکھڑ گیا کشتی ڈوبے گی ان کا نقصان ہوگا لقد جئت شیئاً امرا آپ یقیناً آپ لائے ہیں آپ نے کیا ہے بڑا ہی بھاری کام آپ نے یہ کام بڑا بھاری کیا ہے یہ نہیں کرنا حضرت موسیٰ خاموش نہیں رہ سکے اس بات کے اوپر پیغمبر کا یہی مزاج پیغمبر کسی بھی خلاف شریعت اللہ کی ناپسند چیز کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں, ایک علمی بات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم بولتے ہیں نا حدیث, کسے کہتے ہیں حدیث کی تعریف عرض کر رہا ہوں. حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو کہتے ہیں, جو آپ نے کام کیا وہ بھی حدیث. وہ حدیث جو زبان سے ارشاد فرمایا وہ حدیث قولی کہلاتی, جو آپ نے فعل کیا وہ حدیث فعلی کہلاتی, جس کام پہ پیغمبر خاموش رہ گیا وہ بھی حدیث بن جاتی ہے, اس حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں. حدیث کی تین قسم, اس لیے کہ جس کام پہ پیغمبر خاموش رہ گیا جبکہ اللہ کی طرف سے وہ مبعوث ہے کہ کسی بھی ناجائز کام پہ پیغمبر خاموش نہیں رہ, جس کام پہ بھی پیغمبر خاموش رہ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جائز ہے, وہ کام بھی شریعت بن جاتا ہے, پیغمبر کی خاموشی بھی حدیث. اب پیغمبر یہاں خاموش نہیں رہے, اگر خاموش رہتے تو اس بات کا جواز مل جاتا. بہرحال اس میں بڑے نقطے ہیں, یہ قصہ ختم ہونے کے بعد ہی آخر میں عرض کریں گے. قال اخرقتها لتغرق اهلها, موسیٰ نے کہا آپ نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا تاکہ اس کشتی کے لوگ, اس کشتی والے لوگ غرق ہو جائے, آپ نے بڑا بھاری کام کیا. قال الم اقل, خضر نے کہا الم اقل, میں نے نہیں کہا تھا. انک لن تستطیع, مجھے یقین ہے ان لن تستطیع معی صبرا, آپ ہرگز استطاعت نہیں رکھو گے میرے ساتھ صبر کی, صبر نہیں کر سکو. یہ میں نے پہلے ہی بات کہہ دی. قال حضرت موسیٰ نے کہا لا تؤاخذنی, آپ میرا مواخذہ نہ کیجیے, گرفت نہ کیجیے, بما نسیت, اس پر جو میں بھول گیا. مجھے یہ ذہن میں نہیں رہا کہ میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں صبر کروں گا, آپ سے کوئی پوچھوں گا نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ لا تؤاخذنی, آپ میرا مواخذہ نہ کرو, بما نسیت, اس بات پر جو میں بھول چکا. ولا ترہقنی, اور آپ مت ڈالیے مجھے, من امری عسرن, میرے معاملے میں کوئی تنگی مت ڈالیے, آپ میرے معاملے کو تنگ اور مشکل نہ بنائیے. یعنی میں سیکھنا چاہتا ہوں, اگر آپ اس طرح میری بار بار گرفت کرو گے تو میرا خارجہ ہو جائے گا, آپ مجھے کہہ دیں, جواب دے دیں گے, میں کیسے سیکھوں گا علم, میرے اس معاملے کو آپ مشکل میں نہ ڈالیے. فانطلقا, اب کشتی سے یہ حضرات اترے سمندر کے دوسرے کنارے پر, ساحل پر اترے, جہاں بھی ان حضرات نے اترنا تھا. فانطلقا, پھر یہ چلے. حتی اذا لقیا, جیسے ہی کنارے پر اترے دیکھا کہ وہاں بہت سارے بچوں میں ایک بچہ کھیل رہا ہے. حتی اذا لقیا غلاما, یہاں تک کہ یہ دونوں ملے ایک بچے کو, ایک لڑکا تھا نو عمر. فقتلہ, حضرت خضر نے اس کا سر پکڑا اور دھڑ سے الگ کر دیا, قتل کر دیا, مار دیا اس بچے. قال, موسیٰ سے برداشت نہ ہو, اقتلت نفسا زکیتا, کیا تو نے قتل کر دیا, نفسا زکیتا, ایک پاکیزہ جان کو, بغیر نفس, جبکہ اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا, بغیر نفس یعنی بغیر قصاص کے, کسی جان کے بدلے میں آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر ڈالا. لقد, اب جلال اور بڑھ گیا, اب الفاظ پہلے سے بھی سخت, پہلے تو کہا تھا نا آپ نے بڑا وزنی اور بھاری کام, اب فرمایا لقد جئت شیئا نکرا, آپ نے بڑا برا کام, خون بہا دیا ایک معصوم بچے. اب دیکھیے, حضرت خضر نے کشتی کو توڑ ڈالا, حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کر ڈالا, یہ دونوں کام انہوں نے اللہ کے حکم سے کیے تھے, اللہ نے ان کو ذمہ داری لگائی تھی یہ کرو یہ ایسا, لیکن اس کی حکمت حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں, کیا حکمت تھی آگے آئی, اور بڑی بڑی باریک اس میں حکمت ہے اس قتل میں. اتنی بات عرض کر دوں, قتل کر دیا بچے کو, لیکن جو اس نے فتنہ بننا تھا وہ اللہ کو گوارا نہیں تھا, کسی بچے کا جان جانا گوارا, کسی کا ایمان جانا گوارا, یہ بات ذہن میں, کیونکہ عفیدی صاحب آ جائیں شاید ہفتے کے بعد پھر تشریف لائیں, اس لیے میں نے یہ نقطے کی بات ابھی عرض کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ بچے کی جان چلی رہے لیکن اس کے والدین کا ایمان نہ جائے. ایمان ہر حالت میں ہمارے بچوں کی صحت سے, ان کی جان سے, ان کی ترقی سے, ان کی تعلیم سے, ہر حال میں ایمان کی امتیاز ذہن میں رکھنا, یہ بات اس کو مزید کھولیں گے انشاءاللہ قصے کے آخر میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما. اے اللہ مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما. وسط والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی بیماری سے شفا نصیب فرما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها. اے اللہ ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما. ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما. یا اللہ معافی اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ معافی اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ امن اور ایمان نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.